นี่ที่วัดมะกอกวัดอภัยทยารามนี่อยู่ที่พญาไทใกล้ๆโรงพยาบาลพระมงกุฎนั่นน่ะตอนนั้นก็จะมีการรื้อโบสถ์รื้อโบสถ์สร้างเอาไปสร้างอะไรไม่รู้ตอนนั้นจะขยายที่ไปสมัยนั้นกฎหมายก็ยังไม่รัดกุมเหมือนปัจจุบันใครๆก็เข้าใจกันว่าถ้าเป็นเรื่องของราชการแล้วสามารถจะทำได้ทุกอย่างก็มีเจ้าคุณเจ้าคุณนี่ไม่ใช่เจ้าคุณที่เป็นพระนะเป็นเจ้าพระยาแต่ว่าถ้าชาวบ้านเขาก็เรียกว่าเจ้าคุณมาเป็นหัวหน้าแกก็เป็นข้าราชการใหญ่ต้องการจะเอาที่ที่วัดเนี่ยทำอะไรไม่รู้ของหลวงนั่นแหละก็ตกลงว่าจะรื้อโบสถ์หลังเก่าลงแล้วก็จะสร้างโบสถ์ใหม่ให้แล้วก็ตกลงสั่งให้รื้อแต่ว่าที่ดินซึ่งใช้สร้างอุโบสถเนี่ยเป็นที่ของพระศาสนาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ถวายไว้แล้วก็มีพิธีฝังลูกนิมิตไว้เป็นเขตสมัยโบราณนี่คนทำผิดกฎหมายนี่หนีเข้าไปในวัดนี่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าไปจับในเขตนั้นไม่ได้นะให้อำนาจกับเจ้าอาวาสไว้ถึงขนาดนั้นถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์แต่รายเนี้ยเจ้าพระยาคนนี้จะไม่รู้หรือยังไงไม่ทราบก็สั่งให้รื้อโบสถ์ใช้กรรมกรชาวอีสานมารื้อโบสถ์รื้อแล้วก็สั่งให้ขุดลูกนิมิตขึ้นด้วยพอขุดลงไปได้หน่อยเดียวกรรมกรคนนั้นก็หน้ามืดเป็นลมก็ช่วยดึงเอาตัวขึ้นมาแก้ไขก็ไม่ฟื้นคนที่เข้าไปดูก็คิดว่าคงจะเหนื่อยมากอากาศในหลุมไม่พอหายใจถึงได้เป็นลมแล้วก็เป็นคนไม่แข็งแรงด้วยก็เลยหัวใจวายตายไปนี่เป็นเหตุธรรมดารุ่งขึ้นวันที่สองเจ้าพระยาก็ใช้กรรมกรชาวอีสานลงไปขุดต่อทำไมถึงใช้แต่คนอีสานนะก็เพราะคนกรุงเทพไม่มีใครยอมลงไปขุดอ่ะกรรมกรกรุงเทพไม่เอาอ้างว่ากลัวบาปแต่ที่จริงกลัวอะไรไม่รู้คงจะกลัวผีมากกว่ากรรมกรอีสานคนที่สองลงไปขุดต่อได้หน่อยหนึ่งก็เป็นลมม้อยกระรอกไปอีกคนอาการก็เป็นลมเหมือนคนแรกเนี่ยทีนี้ไม่ว่ากรรมกรอีสานกรรมกรไทยกรรมกรลาวนี่ไม่ว่าชาวไหนก็ไม่ลงไปขุดทั้งนั้นแหละไม่ยอมจะบังคับยังไงจะเพิ่มค่าจ้างให้เท่าไหร่ต่างก็สายหน้าไม่ยอมทั้งนั้นจะว่าเป็นอุบัติเหตุถึงยังไงก็เหมือนกันแล้วทำไมมันเหมือนกันเป็นอย่างนั้นงานขุดลูกนิมิตก็ต้องเลื่อนไปเพราะต้องหากรรมกรใหม่คนไทยนะไม่ต้องหาต่อไปแล้วเพราะจากการบอกเล่าปากต่อปากก็สั่นหน้าไม่เอาทั้งนั้นในที่สุดต้องไปหากรรมกรจีนมาไปได้มาจากสำเพ็งแถวท่าเรือทางโน้นทีนี้ให้ผลัดกันลงไปไม่ให้ลงไปอยู่นานประเดี๋ยวอากาศไม่พอจะไปลมซะอีกให้ลงไปเดี๋ยวขุดแล้วขึ้นมา4คนผลัดค่าแรงนั้นก็ให้มากเป็นพิเศษกรรมกรจีนมาเห็นงานเห็นหลุมแล้วยิ้มโถงานง่ายๆแค่นี้คนไทยก็ทำไม่ได้ขุดดิ่งลงไปพอพบเหล็กลูกกลมๆก็ยกขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยอีโง่กี่เกียกนี่ไปทำมาหากินไรคนไทยไปมองดูอยากจะรู้เหมือนกันว่าผีจะเลือกจัดการกับคนไทยคนอีสานเท่านั้นหรือไงกรรมกรจีนก็ปีนลงไปอ้าวขุดไปได้หน่อยกรรมกรจีนเป็นลมตายไปอีก1คนแต่กรรมกรจีนที่เหลืออีก3คนก็ยังไม่รู้สึกกลัวพอคนไทยถามเขาก็บอกว่าอีบ่อรักแล้วก็ไม่บอกเลยเป็นลมตายอีก3คนก็ช่วยกันขุดต่อไปคราวนี้ก็มีการระมัดระวังมากขึ้นไม่ยอมขุดจนเหนื่อยขุดจนพบลูกนิมิตก็ตะโกนบอกให้เพื่อนอีก2คนที่อยู่ข้างบนคอยรับเขาจะส่งขึ้นไปให้แล้วก็ยกสุดแรงเกิดส่งลูกนิมิตขึ้นไปเมื่อจีนข้างบนทั้งสองช่วยกันรับไปแล้วจีนคนที่อยู่ข้างล่างก็ทรุดลงนั่งเข่าอ่อนสิ้นสติตายครับแม้ว่าคนข้างบนลงไปช่วยกันอุ้มส่งขึ้นมาทำการแก้ไขเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นก็เป็นอันว่าต้องเสียกรรมกรไป4คนถึงได้เอาลูกนิมิตขึ้นมาได้แต่ว่าเรื่องไม่ได้จบสิ้นแค่นั้นเจ้าพระยาผู้อำนวยการรื้อโบสถ์ก็สั่งให้ขุดลูกนิมิตขึ้น ตัวเองเกิดอาการมืดหน้ามัวตาก็กลับบ้านไปนอนปวดหัวอย่างหนักถึงจะตามแพทย์มารักษาเท่าไหร่อาการปวดหัวก็ไม่บรรเทาอยู่ประมาณ7 วันก็ถึงแก่กรรมท่านเจ้าพระยาคนนี้บ้านท่านอยู่ใกล้4 แยกนางเลิงคือถ้าเดินจากสะพานผ่านฟ้าไปตามถนนนครสวรรค์เลยถนนกระออมไปทางฝั่งซ้ายเป็นตึกแถวสุดตึกแถวก็ถึงบ้านของพระยาท่านเนี่ยเป็นกำแพงเหลืองๆมีประตูใหญ่นะบ้านโอโถงมากพอสิ้นบุญท่านเจ้าของแล้วก็เอาออกให้เช่าเปลี่ยนมือไปอีกหลายรายปัจจุบันเป็นโรงแรมไปแล้วคราวนี้เรามาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นก็รู้กันทั้งวังพญาไทว่าสาเหตุเกิดมาจากการรื้อโบสถ์วัดมะกอกเนี่ยหรือวัดอภัยทยารามที่พญาไทเพราะว่าวัดแล้วก็อุโบสถนี่กว่าจะสร้างขึ้นมาได้แต่ละแห่งถ้าไม่ใช่วัดหลวงพระเจ้าแผ่นดินสร้างแล้วจะต้องมีการแจกใบฎีกาบอกบุญแล้วก็ทำการเรียรายกันอยู่หลายปีเป็น10 ปีทั้งนั้นน่ะวัดไหนก็ได้นะเป็น10 ปีเพราะมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยแล้วเมื่อมีคนทำบุญเป็นจำนวนมากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ย่อมมีจำนวนมากตามไปด้วยเมื่อสร้างขึ้นแล้วผู้ที่ได้บริจาคทำบุญไปก็ต้องรักและถือว่าเขามีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ด้วยความรู้สึกอันนี้ย่อมมีติดตามไปกับจิตวิญญาณถึงแม้ว่าผู้บริจาคนั้นจะได้ถึงแก่กรรมไปแล้วถ้าหากว่ายังไม่ได้ไปเกิดใหม่ความรักความหวงในสิ่งที่เขามีส่วนสร้างก็ยังมีอยู่ตลอดไปจนกว่าสิ่งที่เขามีส่วนเป็นเจ้าของจะผุพังทลายไปถ้ามีมนุษย์คนใดไปหรือทำลายวิญญาณซึ่งเป็นเจ้าของเลยต้องขัดขวางแต่ว่าวิญญาณไม่มีตัวมีตนจะไปทำการขัดขวางแบบไปกันซึ่งหน้าได้ก็จะต้องใช้อำนาจจิตเข้าทำการขัดขวางบางทีก็บีบทำให้เส้นเลือดที่ส่งขึ้นไปเลี้ยงมันสมองเสียเป็นอย่างนั้นน่ะทำอย่างนี้แค่5 นาทีนั้นคนก็เป็นลมตายแล้วก็บอกว่าอันการที่คนจะสู้กับผีเนี่ยมันเสียเปรียบกันมากเพราะคนธรรมดามองไม่เห็นผีแต่ผีมองเห็นคนได้ด้วยจิตนะส่วนคนจะเห็นผีได้ก็มีเฉพาะคนที่ได้ฝึกกรรมฐานมานานจนเกิดอภิญญามีตาทิพย์เท่านั้นเองนะล่วงไปถึงฌาน3ฌาน4เนี่ยถึงจะสามารถ คนสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมักจะไม่เชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าพระภูมิเจ้าที่กันแล้วความหมายของพระภูมิเจ้าที่หมายถึงเทวดาระดับต่ำที่มีภาระดูแลรักษาอาณาเขตพื้นที่ดินที่ใดแห่งหนึ่งส่วนเจ้าที่เจ้าทางนี่อาจจะเป็นเทวดาก็ได้หรืออาจจะเป็นวิญญาณของเจ้าของที่ดินแต่ดั้งเดิมซึ่งเสียชีวิตไปนานแสนนานแล้วแต่ว่ามีความหวงแหนยึดติดว่าที่ดินผืนนั้นยังเป็นของตนอยู่วิญญาณนั้นก็ไม่ไปผุดไปเกิดในกำเนิดใหม่ยังวนเวียนหลงผิดอยู่ที่เดิมโดยไม่ยอมรับรู้เรื่องการเวลาและความเป็นจริงใดๆทั้งสิ้นเจ้าที่เจ้าทางประเภทนี้มีมิจฉาทิฐิครอบงำอยู่เต็มเปี่ยมหากมีคนมาอยู่ในที่ดินที่ว่าแล้วกระทำบางอย่างโดยไม่รู้หรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีก็ทำให้วิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเกิดความขุ่นเคืองไม่พอใจว่าอาจจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดอย่างเช่นเรื่องที่ลุงเสงี่ยมเอกเอี่ยมพี่ชายหลวงพ่อบุญเทียมภูริปัญโยวัดลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านเล่าไว้ว่ามีบ้านหลังหนึ่งอยู่หลังวัดลาดหลุมแก้วนั่นเองเป็นบ้านที่เพิ่งจะปลูกเสร็จใหม่ๆเจ้าของบ้านและครอบครัวเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่เจ้าของบ้านน่ะอายุมากแล้วผู้ชายไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านเวลากลางวันพวกลูกๆก็ออกไปทำงานกันหมดส่วนเด็กๆก็ไปโรงเรียนแกก็เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวบ้านที่ว่าเนี่ยปลูกใต้ถุนสูงเจ้าของบ้านก็มานั่งเล่นนอนเล่นใต้ถุนบ้านเนื่องจากอากาศถ่ายเทสะดวกลมพัดเย็นสบายตอนแรกๆก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติต่อมาก็เริ่มมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นคือเวลากลางวันขณะที่เจ้าของบ้านอยู่ใต้ถุนบ้านคนเดียวนี่จะได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเดินไปเดินมาอยู่บนบ้านขึ้นไปดูก็ไม่เห็นมีใครครั้นกลับลงมาก็ได้ยินเสียงคนเดินเหมือนเดิมเดินเวียนขึ้นไปดูบนบ้านหลายรอบก็ไม่มีอะไรเจ้าของบ้านก็ได้แต่ประหลาดใจวันต่อๆมาก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมอีกคือเวลาอยู่ใต้ถุนบ้านนี่จะได้ยินเสียงคนเดินตึงตังตึงตังบนบ้านไม่หยุดขึ้นไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนเดิม ตอนหลังๆนอกจากจะมีเสียงคนเดินยังมีเสียงรื้อค้นข้าวของคลุมครามเพิ่มเข้ามาอีกทำให้เจ้าของบ้านเริ่มกลัวขึ้นมาเจ้าของบ้านก็คิดว่าตัวหูฟั่นเฟือนก็บอกให้เพื่อนบ้านมาอยู่ฟังด้วยเพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อหาสาเหตุอื่นไม่ได้ก็ต้องลงความเห็นว่าผีหลอกแน่เหตุการณ์มีเสียงคนเดินบนบ้านในตอนกลางวันเริ่มหนักกว่าเดิมเพราะว่าต่อมาในตอนกลางคืนก็มีเสียงเดินย่ำไปย่ำมาให้ทุกคนในครอบครัวได้ยินพร้อมๆกันเล่นเอาตกสั่นขวัญผวาไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งคืนแม้ว่าจะถูกรบกวนด้วยเสียงประหลาดแต่ก็ยังพอทนเนื่องจากไม่เกิดอันตรายอะไรแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่ได้หยุดคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยไม่มีเว้นเจ้าของบ้านก็นำเรื่องเดือดร้อนไปปรึกษาลุงเสงี่ยมลุงเสงี่ยมก็พาไปกราบเรียนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่หลวงพ่อบุญเทียมภูริปัญโยวัดลาดหลุมแก้วหลวงพ่อบุญเทียมท่านก็รับฟังด้วยความสงบจากนั้นก็บอกให้ไปหาข้าวตอกดอกไม้ถั่วงาเกลือแล้วก็ข้าวสารใส่ถุงมาให้ท่านเมื่อได้สิ่งของที่สั่งไปครบแล้วท่านก็นำไปเสกด้วยพุทธาคมพร้อมกับทำน้ำพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็มอบถุงใส่ข้าวตอกดอกไม้และสิ่งของอื่นๆให้เจ้าของบ้านสั่งว่าเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจงเอาทุกสิ่งในถุงไปโปรยให้ทั่วบ้านและบนพื้นดินทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่อยกวาดออกไปแล้วก็ใช้น้ำมนต์พรมให้ทั่วเขตบ้านอีกครั้งเจ้าของบ้านก็กลับไปทำตามสั่งที่ท่านสั่งทุกอย่างหลังจากพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วเวลาผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏเหตุการณ์เหลือเชื่อเกิดขึ้นนั่นก็คือที่พื้นดินใต้ถุนบ้านค่อยๆเกิดรอยแยกออกจากกันเหมือนกับมีอะไรอยู่ใต้ดินดันขึ้นมาอย่างรุนแรงรอยแยกนั้นกว้างขึ้นจนกระทั่งสิ่งที่อยู่ใต้ดินโผล่ขึ้นมาให้เห็นมันคือตอโคนไม้ขนาดใหญ่ฝังจมอยู่ในดินซึ่งคงจะถูกกลบฝังมานานแสนนานแล้วตอโคนไม้ต้นนี้คงจะเป็นที่สิงสู่ของเจ้าที่ซึ่งน่าจะอยู่มานานเกินกว่าจะประมาณการเวลาได้เมื่อถูกกลบฝังจมอยู่ในดินก็ไม่มีใครรู้ว่าใต้ดินมีตอไม้อยู่ตรงนั้นครั้นปลูกบ้านก็เท่ากับปลูกคร่อมอยู่เหนือตอไม้อาถรรพ์เจ้าที่อาจจะเข้าใจว่าเจ้าของบ้านกระทำลบหลู่ดูหมิ่นไม่ยำเกรงกันคงจะขุ่นเคืองครึ่งโกรธก็เลยอาละวาดแสดงฤทธิ์รบกวนไม่ให้อยู่อย่างปกติสุขกระทั่งหลวงพ่อบุญเทียมท่านเมตตาถอนอาถรรพ์ด้วยพลังอำนาจจากอภิญญาญาณของท่านตอไม้ถึงได้โผล่จากใต้ดินให้เห็นแสดงว่าเจ้าที่ไม่อาจจะสิงสู่อยู่ที่เดิมได้อีกต่อไปเจ้าของบ้านก็ชักลากเอาตอไม้เก่าแก่ออกไปจากเขตบ้านแล้วก็เผาทำลายทิ้งเสียนับตั้งแต่นั้นบ้านหลังที่ว่าก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกเลยครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินข่าวต่อหัวเสือต่อยคนจนตายพักนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆก็ทำให้มีคำถามตามมาว่าทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือคิดตามประสาคนไม่รู้ก็คือความไม่เข้าใจของชาวบ้านที่คิดว่าต่อหัวเสือเนี่ยคงจะไม่มีพิษภัยโดยเฉพาะพวกเด็กๆที่มองว่าไอ้การแย่ต่อหัวเสือเป็นเรื่องสนุกหน้าที่ผู้ใหญ่ที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเวลานี้ก็คือให้ความรู้กับพวกเขาถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อก็ต้องลงโทษคนที่มีความรู้เรื่องนี้ครับเขาบอกว่าต่อหัวเสือเป็นแมลงในคลาสอินเซกต้ามีขนาดลำตัวประมาณสักเซนครึ่งแล้วก็มีเหล็กในอยู่ที่ส่วนปลายของลำตัวลักษณะคล้ายๆเข็มฉีดยาต่อหัวเสือนี่สามารถที่จะต่อยศัตรูได้หลายครั้งโดยที่ตัวเองไม่ตายอาการแสดงที่เกิดจากการถูกต่อยนี่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำพิษแล้วก็จำนวนต่อที่ต่อยรวมทั้งปฏิกิริยาของคนที่โดนต่อยว่าแพ้มแมลงหรือเปล่าคนที่ไม่แพ้มแมลงหลังจากถูกต่อยอาจจะรู้สึกเจ็บแล้วก็บวมเพียงเล็กน้อยแล้วต่อมาจะหายเองได้ส่วนในรายที่แพ้เนี่ยจะปวดมากบริเวณที่ถูกต่อต่อยมีอาการหน้ามืดแล้วก็เป็นลมได้บางรายเหงื่อออกมากตัวสั่นหาวบ่อยครั้งอาจจะปรากฏลมพิษทั่วตัวคันเจ็บแล้วก็มีไข้รายที่เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงผู้ป่วยจะหายใจลำบากเขียวคล้ำความดันโลหิตต่ำจนกระทั่งช็อก เกิดภาวะไหลเวียนของโลหิตล้มเหลวแล้วก็จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาการกำจัดตัวต่อด้วยการใช้สารเคมีบางชนิดเนี่ยฉีดพ่นที่รังต่อการทำลายรังต่อหัวเสือนี่รังมีขนาดใหญ่มีตัวต่ออาศัยอยู่ข้างในเป็นจำนวนมากต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดในการทำลายรังต่อหัวเสือนี่จะทำในเวลากลางคืนคือเมื่อตัวต่อทุกตัวอยู่ภายในรังของต่อหัวเสือจะสร้างทางเข้าออกเพียงทางเดียวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้วก่อนจะฉีดสารเคมีเข้าไปในรังต่อจำเป็นจะต้องอุดทางเข้าออกของรังต่อด้วยสำลีอุดที่รูตัวต่อจะไม่สามารถหนีออกจากรังได้แล้วค่อยใช้สารเคมีชนิดบรรจุกระป๋องอัดแก๊สชนิดที่ปลายหัวฉีดมีท่อยาวเล็กๆสวมบนหัวฉีดเนี่ยพยายามใช้หัวฉีดเจาะบริเวณข้างๆรังต่อแล้วก็ฉีดพ่นสารเคมีเข้าไปภายในทำอย่างนี้จนรอบรังต่อจะทำให้ต่อในรังเนี่ยตายทั้งหมดแต่ถ้าหากจำเป็นจะต้องกำจัดในเวลากลางวันต้องสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆหลายชั้นเพื่อป้องกันต่อต่อยแล้วก็ต้องสวมถุงมือหนาๆรองเท้าบูทและสวมหมวกเพื่อป้องกันการรุมต่อยด้วยบางคนอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้ไกลตัวไม่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ถูกต้องนะครับอันตรายจากต่อหัวเสือนี่มีสิทธิ์เกิดขึ้นตลอดเวลาตราบใดที่ท่านยังต้องออกจากบ้านโอกาสที่จะเจอกับต่อหัวเสือจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดเหตุตัวต่อรุมต่อยเด็กเสียชีวิตที่บ้านตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายหัวหินจังหวัดประจวบครับผู้เสียชีวิตคือเด็กชายสวรินหรือว่าน้องอัดอายุ10ขวบแม่ของเด็กก็เปิดเผยว่าตอนที่ตัวเองออกไปทำงานเด็กชายสวรินอยู่ตามลำพังเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอมแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ความซนก็ปีนกำแพงข้างบ้านขึ้นไปที่รังต่อหัวเสือขนาดใหญ่ที่ทำรังอยู่บนกิ่งต้นสแกข้างๆบ้านเนี่ยแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยเล่นปรากฏว่าตัวต่อหลายร้อยตัวในรังบินว่อนเขารุมต่อยไปทั่วตัวจนกระทั่งเด็กร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ตกจากกำแพงเพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็ใช้ไฟเผารังต่อเพื่อเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลหัวหินโดยสภาพของเด็กน้อยตามลำตัวและใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยแผลแพทย์ก็พบว่าถูกต่อต่อยจนแดงเหมือนกับถูกบุหรี่จี้ไปทั้งตัวแม้ว่าแพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่เนื่องจากพิษตัวต่อนี่กระจายเข้าเส้นเลือดจนกระทั่งเด็กเกิดอาการไตวายเด็กปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแพทย์ก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกรุงเทพเพื่อช่วยชีวิตแต่ว่าเด็กทนพิษตัวต่อไม่ไหวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกเหตุการณ์หนึ่งหนูน้อย2คนถูกต่อหัวเสือต่อยจนเสียชีวิตเหตุเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ครับเขาเรียกหมู่บ้านหนองอุดมศิวิไลคุณบรรจงบอกว่าลูกชายชื่อเด็กชายพีรพัฒน์หรือว่าน้องเยาว์อายุ2ขวบ2เดือนถูกต่อหัวเสือต่อยเสียชีวิตรังต่อมีขนาดเส้นรอบวงประมาณ70เซนติเมตรอยู่ห่างจากพื้นแค่30เซนติเมตรเท่านั้นเองแล้วในเวลาไล่เรียกรันที่บ้านของคุณคำเจือจันนะครับมีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพเด็กชายอุมาเจือจันหรือว่าน้องบอลอายุ1ขวบ6เดือนคือปรากฏว่าเด็กทั้ง2คนได้ถูกต่อหัวเสือที่สร้างรังอยู่ภายในหมู่บ้านที่ว่าในรุมต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีขอรภูมิแพทย์ก็พบว่ามีอาการหนักมากก็นำส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าเด็กทนพิษไม่ไหวก็เสียชีวิตคุณบรรจงอายุ52ปีเป็นตาของเด็กชายพีรพัฒน์เล่าว่าช่วงเกิดเหตุนี้เป็นเวลาประมาณ9นาฬิกาเด็กทั้งสองคนก็พากันออกจากบ้านไปเล่นสนุกกันตามประสาเด็กซึ่งตามปกติตัวจะเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องรังต่อหัวเสือที่ว่าอยู่แล้วเพราะรู้ดีว่าเป็นต่อที่มีนิสัยดุร้ายแล้วก็มีพิษรุนแรงถึงขั้นทำให้ตายได้ประกอบกับเป็นช่วงที่หลานคนโตไม่ได้เดินตามน้องไปด้วยนะแต่ก็พลาดเกิดเรื่องร้ายจนได้เมื่อเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์ก็ร้องบอกว่าตัวต่อรุมต่อยเด็กทั้งสองคนแต่ว่าเข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าตัวต่อจำนวนมากบินออกจากรังมาเกาะรุมต่อยบริเวณลำตัวแล้วก็หัวเด็กจนดำพรึดไปหมดเมื่อตัววิ่งไปถึงที่เกิดเหตุก็ตัดสินใจช่วยเหลือด้วยการเข้าไปกอดหลานทั้งสองคนเอาตัวบังไว้ ให้ตัวต่อต่อยที่ตัวเองแทนแล้วก็รีบปัดพร้อมกับขยี้ตัวต่อที่อยู่บนตัวบนหัวเด็กออกจนหมดแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณบรรจงบอกว่าทุกคนเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวเขากับภรรยาที่เลี้ยงดูหลานอยู่ด้วยกันแล้วก็ปล่อยให้ต่อกัดจนกระทั่งหลานเสียชีวิตก็ยิ่งเสียใจกันอย่างมากทีเดียวเสร็จแล้วด้านคุณคำเจือจันพ่อของเด็กชายอุมาหรือว่าน้องบอลที่ถูกตัวต่อต่อยเสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็เปิดเผยบอกว่าช่วงที่ลูกออกไปเดินเล่นกับเพื่อนตัวก็ออกเดินตามไปด้วยจะนึกยังไงไม่รู้เดินกลับมาบ้านเพื่อมาดูอาหารที่ทำทิ้งไว้พอเดินกลับไปหาลูกอีกครั้งก็พบว่าพากันเข้าไปใกล้รังต่อหัวเสือจนกระทั่งถูกรุมต่อยแล้วก็เข้าไปช่วยกันอย่างถึงที่สุดแล้วรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าเด็ก2คนคงจะไปเอาของเล่นที่ตกไปใกล้รังต่อหรืออาจจะพาเข้าไปเล่นรังต่อก็เป็นได้เพราะว่าเด็กยังเล็กมากไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอีกเรื่องนึงเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับชาวบ้านถูกต่อหัวเสือต่อยได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดหน้าอาคารวรินทิพย์อยู่ซอยสุเหร่าอำเภอเมืองสมุทรปราการคนที่ถูกต่อรุมต่อยที่หัวที่หน้าที่ตัวคนเจ็บทั้งหมดอาการสาหัสแพทย์นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดเข้ารักษาในห้องสังเกตการเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ดูแลอาคารวรินทิพย์ที่เกิดเหตุก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวนั่งอยู่ที่หน้าอาคารมีรถบรรทุก10ล้อห้องเย็นวิ่งผ่านหน้าอาคารไปทีนี้ความสูงของตู้ห้องเย็นรถ10ล้อเนี่ยไปเกี่ยวกิ่งต้นโพที่กิ่งต้นโพนี้มีรังต่อขนาดใหญ่ก็ทำให้ฝูงต่อหัวเสือหลายร้อยตัวบินแตกฮือออกมาจากยอดไม้จังหวะนั้นเองผู้ที่ถูกต่อต่อยเนี่ยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีฝูงต่อหัวเสือก็พุ่งเข้ารุมต่อยส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุต่างก็ใช้ปี๊บคลุมหัววิ่งหนีออกจากบ้านเนื่องจากต่อหัวเสือจำนวนมากได้เข้าไปบินวนอยู่ในบ้านทั้งนี้เหตุการณ์ต่อหัวเสือรุมต่อยชาวบ้านในพื้นที่สมุทรปราการตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตมาแล้ว3รายติดต่อกันยังมีคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าการกราบไหว้รังต่อหัวเสือจะทำให้ถูกหวยเพราะว่าเชื่อว่าต่อหัวเสือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับของศักดิ์สิทธิ์มันต้องเป็นของดีมีประโยชน์ให้คุณแต่ถ้าของที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความตายแก่ผู้คนชนิดนี้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็เอาไว้ไม่ได้นะครับต้องจัดการจำเริญซะเถอะ